I znów zaczynamy nasze spotkanie od spotkania z psychodeliczną Anatolią. To fragment kompilacji Uzeli, wydanej kilka tygodni temu, której przysłuchujemy się od początku wakacji. Przyszła pora na niejaką Neshe Alkan, dziewczynę, która wydała raptem kilka singli i jedną płytę w roku 1983. A ja zacząłem tak drobić trochę te nagrania z kompilacji Uzeli, bo nieuchronnie zbliżamy się do końca. Jeszcze kilka piosenek zostało i każda z nich ma na pewno jakąś swoją historię, która dla mnie zazwyczaj jest tajemnicą, jako że turecki język jest dla mnie tajemnicą, ale to przecież tajemnice są najbardziej wciągające. Neshe Alkan i utwór, za którego aranżację odpowiada nasz dobry znajomy Zafer Dilek, do którego niewątpliwie jeszcze dzisiaj zdążymy wrócić. Na stronie B tego singla, tej piosenki, która za nami, utwór, który 2-3 tygodnie temu pojawił się w Radiu Teheran, ale w innej wersji, śpiewanej przez Kamuran Akkor. To także utwór aranżowany przez Zafera Dileka. Nie posiadam wersji tej, którą śpiewa Neshe Alkan, ale posiadam za to jej innego singla, wydanego rok później. To piosenka z roku 1975. A ja chciałem sięgnąć po dwa nagrania z roku 1976. Niewątpliwie to będzie słuchać od razu za aranżację. Odpowiada ktoś zupełnie inny. Ten pan nazywa się Kudret Öztoprak i był ponoć bardzo dobrym jazzmenem, jednym z pierwszych w Turcji. No, ja mam wrażenie, że dostał chwilę wcześniej porządny syntezator i jeszcze nie wie do końca, jak się za niego zabrać, jak go obsługiwać, a może właśnie wie bardzo dobrze, jak na nim zaszaleć. Proszę posłuchać. Neler görüyor yaşadığı hayatta Köşe kalkabiliyor geçirdiği her yaşta Bazen hayal görüyor yaşadığı hayatta Gözü bir şey görmüyor başladığı ilk aşkta Bazen hayal görüyor yaşadığı hayatta Gözü bir şey görmüyor başladığı ilk aşkta İnsan neler görüyor yaşadığı hayatta Düşe kalka büyüyor geçirdiği her yaşta Seven insan gülüyor sevdiğine yakınsa Bazen insan ağlıyor sevdiğinden uzaksa Seven insan gülüyor sevdiğine yakınsa Bazen insan ağlıyor sevdiğinden uzaksa Neler görüyor yaşadığı hayatta Düşe kalka büyüyor geçirdiği her yaşta Neler neler umuyor başladığı hayatta Umduğunu bulmuyor kaybettiği her yaşta Neler neler umuyor başladığı hayatta Umduğunu bulmuyor kaybettiği her yaşta İnsan neler görüyor yaşadığı hayatta Düşe kalka büyüyor geçirdiği her yaşta İnsan neler görüyor yaşadığı hayatta Düşe kalka büyüyor geçirdiği her yaşta İnsan neler görüyor yaşadığı hayatta Düşe kalka büyüyor geçirdiği her yaşta İnsan neler görüyor yaşadığı hayatta Kimsem yok yalnızım Çok kapılar çalmışım Mutluluğu karamışım boşuna aldanmışım, mutluluk aramışım, boşuna aldanmışım. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Ne günler geçirdim, sevgi nedir bilmedim. Senelerce bekledim, bir gün olsun gülmedim. Senelerce bekledim, bir gün olsun gülmedim. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Kimsem yok, yalnızım, çok kapılar çalmışım, mutluluk aramışım, boşuna aldanmışım. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Kimsem yok, yalnızım, çok kapılar çalmışım, mutluluk aramışım, boşuna aldanmışım, mutluluk aramışım, boşuna aldanmışım. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Olsun dedim, kendim bildim, kimselere söylemedim. Yaşam dolu günlerimin kıymetini bilemedim. Neşe Alkan, najpierw z roku 1975, później rok 1976. Tej pani machamy na do widzenia, ale w roku 1976 jeszcze zostaniemy i wrócimy do Zafera Dileka, naszego cichego, jak się okazuje, bohatera ostatnich tygodni, szczególnie jeśli chodzi o początki audycji i muzykę turecką. Wracamy też przy okazji do Ersena, jego zespołu Dadaşlar, czyli braciszkowie Ersen. To będzie single z roku 1976, zaaranżowany właśnie przez Zafera Dileka, który już wtedy był uznanym aranżatorem. Przypomnę, sam nigdy nie śpiewał, widać, nie miał głosu, ale aranżatorem był bardzo wziętym. Od roku 1972 aranżował dużo muzyki, która później była wykorzystywana w filmach, w telewizji. Trafiłem kiedyś na wywiad z Zaferem Dilekem z roku 2004, gdzie mówił o tym, że wciąż gdzieś tam jeszcze pogrywa w jakichś klubach w Stambule, ale to raczej takie kluby, gdzie przychodzą starsi ludzie, raczej w jego wieku. Nie ma żadnego napięcia, wszystko się odbywa w spokojnej atmosferze, takie granie raczej do kotleta, choć akurat takie słowo chyba nie padło, na ile udało mi się ten wywiad z tureckiego przetłumaczyć. Te aranżacje Zafera Dileka z 1976 roku no faktycznie tchną takim duchem, powiedziałbym właśnie telewizyjnym, estradowym, ale przy okazji to jedne z lepszych takich estradowych piosenek Ersena, który jeszcze wcześniej, powiedzmy dwa lata wcześniej, grał bardziej psychodelicznie, bardziej zadziornie, tutaj jakby zwrot ku nieco innej publiczności. Bitmeyecek mi? Ağlayan şu yüzüm Turcji będziemy powoli wyjeżdżać, choć powinniśmy jeszcze tak naprawdę tam wrócić, ale to przy nieco innym nastroju tak naprawdę, nieco bliżej końca audycji, a nastrój pozostanie taki nieco festiwalowy, estradowy, bo zaglądamy ponownie na listę 100 najlepszych, najważniejszych, najpiękniejszych i najtylko co się da piosenek irańskich wybranych przez telewidzów Manoto w roku 2012. Kilka miejsc już za nami i przyznam się szczerze, że dopiero całkiem niedawno przyjrzałem się tej liście tak porządniej, choć wcale jeszcze nie porządnie. No i już widzę, że ta zabawa... No, podejrzewam, że w większości tych piosenek posłuchamy, czy wszystkich. Niektórych chyba nie chciałbym prezentować z różnych względów, nie tylko takich, że nie pasują mi na przykład estetycznie, bo i tak już się zdążyły przecież pojawić. Tak naprawdę okazuje się, że piosenek Siavasza Gomajsiego, o którym tydzień temu mówiłem, jest więcej niż ta jedna, więc moja argumentacja, że Siavasz Gomajsi, znany artysta, popularny aranżer i człowiek, który napisał wiele przebojów, ale sam nie miał ich zbyt wielu, jednak upada, bo okazuje się, że Irańczycy na jego piosenki głosują, jeszcze kilka na tej liście się znajdzie, no ale jak na razie jesteśmy przy miejscu, niech dobrze spojrzę, 94 to będzie piosenka Moina, artysty, który zrobił... Oj, artysty, tu się lekko zawahałem. Piosenkarza, który zrobił karierę już po rewolucji w latach 80. w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles. No i jeden z jego większych takich wczesnych przebojów z roku 1987, Safar, czyli Podróż. Moin będzie śpiewał o tym, że wybrał się w podróż po to, żeby oddalić się od twojej miłości, ale nie jest w stanie, bo wciąż cię kocha. سفر کردم که از عشقت جدا شم دلم میخواست دیگه عاشق نباشم ولی عشق تو قلبم مونده ای با دل دیوونم و سوزنده ای دل دیوونم و سوزنده ای هنوزم عاشقم هنوزم عاشقم دنیای دردم مثل پروانه ها دورت میگردم مثل پروانه ها دورت میگردم بیبالو پرم نرفت از یاد من بهش سفر عاشق ترم کرد هنوز پیش مرگ هم من بمیرم تا نمیری خوشم با خاطراتم اینو از من نگیر به جز اسم تو نشید تو مهتاب شبونه فقط چشمام تو رو دید نشو با من قریبه مثل نام ربونو بلا گردون چشما زمین و آسمونو میخوام برگردم ترسم بگی حرفی نداری بگی عشقی نمونده میترسم بری تنهام بذاری هنوز پیش مرگتم من بمیرم تا نمیری خوشم با خاطرات از من نگیری موجه سبز سبز تن صحرا تو بودی مگه میشه ندیده تو مهتاب شبونه مگه میشه نخونده تو شعر عاشقونه میخوام برگردم اما میترسم میترسم بگی حرفی نداری بگی عشقی نمونده میترسم بری تنهام بذاری هنوز پیش مرگتم من بمیرم تا نمیری خوشم با خاطرات از من نگیری هنوز پیش مرگتم من بمیرم تا نمیری خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری Piękne frazesy tutaj pojawiają się w tym tekście. Moim wreszcie mówi, że chciałby wrócić, ale boi się. Boi się, że powiesz, że nie masz już nic do powiedzenia. Że powiesz, że z miłości już nic nie zostało. No i te piękne słowa, moje serce z chmur i deszczu nie słyszało niczego poza twoim imieniem albo w księżycową noc widziałem tylko ciebie. A przypomnę, że ten księżyc w pełni, do którego tak daleko przecież u nas w tym momencie jest symbolem kobiecego piękna. Ale jest tutaj jedno zdanie, które moim powtarza bardzo często, którego chyba nie słyszałem nigdy wcześniej. Hanus pishmargetam man bemiram tato namiri. Jestem osobą, która chce umrzeć przed tobą, żebym umarł po to, abyś ty nie umarła. No to odniesienia do śmierci w irańskiej kulturze są oczywiście niezwykle częste, stąd też te nawoływania śmierć Ameryce bardzo lubiane przez Irańczyków, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż umrzeć. A już szczególnie dla kogoś. Wciąż jesteśmy przy podsumowaniu 100 najważniejszych piosenkach irańskich, przede wszystkim popowych, ale nie tylko, jak się później okaże. Jest kilka niespodzianek, proszę mi wierzyć, i to całkiem wysoko, ale w większości to piosenki, z którymi kiedyś się spotykaliśmy. Nawet ta piosenka Moina kiedyś się pojawiła, naprawdę, pamiętam to. No a ta piosenka Gugusz, bo to pierwsza w tym zestawieniu piosenka Gugusz, także w Radiu Teheran nieraz musiała zabrzmieć, w końcu to Jesus Christ Superstar po persku. اگر با هم بمانی

Pojawił się wreszcie teledysk do tej piosenki, piosenki śpiewanej przez Homayuna Szajariana, skomponowanej przez Sohraba Purnazyriego. To fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Rage Hub, czyli gdybyśmy mieli tłumaczyć to dosłownie na język polski, to pewnie byłyby to śpiące naczynia krwionośne. Ciekawy jestem, czy ten film pojawi się kiedyś w Polsce. Myślę, że w Europie, we Francji na przykład, czy w Wielkiej Brytanii, czy może też w Stanach Zjednoczonych, pojawi się w końcu. Główną rolę gra tam sama Leila Hatami, a więc aktorka, no, jedna z tych najbardziej znanych już na pewno, jeśli chodzi o Iran. Reżyserem jest Hamid Nematollah, człowiek, który wyreżyserował też film, do którego Homayun Shajarian i Sohrab Purnazeri napisali muzykę. To był film Arayeshek Galis, bardzo przeciętna komedia. Arayeshek Galis, czyli ciężki makijaż. Drugi z synów znanego i ważnego taty po Homayunie Shajarianie, czyli Hafez Nazeri, zdaje się, że wraca ze swoim niekończącym się, jak kiedyś zapowiadał, wiecznie trwającym projekcie Rumi Symphony Project. No, chyba mamy drugą część powoli. Utwór bardzo przypominający inną kompozycję Hafeza Nazeriego, śpiewaną niegdyś przez jego ojca, Shahrama Nazeriego. Utwór bodaj z 10 lat temu znalazł się na płycie z poezją, a jakżeby kogo innego, Moulane oczywiście. Tu zdaje się wracać w nieco innej aranżacji. Tamto nagranie, które mam na myśli, to utwór Sheida Shodam, także niejednokrotnie na pewno na antenie Radia Teheran się pojawiło. Tymczasem bardzo ciekawy jestem, zżera mnie ta ciekawość, co pojawi się na koncertach 10 i 11 Mordada, czyli już za nieco ponad tydzień w Teheranie, w sali Wielkiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tam gdzie no niecałe dwa lata temu zagrali koncert Hafez Nazeri i Shahram Nazeri. Wracają tam ponownie. Bilety, jak sprawdzałem jeszcze dziś rano, były do kupienia. Razem zagrają 4 koncerty. 2 pierwszego dnia, 2 drugiego dnia. Co ciekawe, koncerty są zaplanowane na godzinę 19 i 21. Mają trwać po 120 minut. No, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Będą spore opóźnienia, ale to przecież całkiem normalne, jeśli chodzi o Iran. Ja miałem przyjemność być na jednym z ich wspólnych koncertów i przyznam, że było to doświadczenie niezwykle wzruszające, no szczególnie gdy pojawia się takie nagranie. پیش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم پیش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم که از نفس تو دم به دم که از نفس تو دم به دم همیشه نویم بوی جان بوی جان بوی جان پیش تو جام در برم نعر زند که بردرم آمدمت آمدمت که بنگرم آمدمت که بنگرم گریه نمیدهد امامون گریه نمیدهد امامون امامون امامون Yahweh. Właśnie sprawdzam, że zostały dodane jeszcze koncerty 12 i 13 Mordada. Przypomnę, dziś zaczął się już drugi. No i zupełnie mnie to nie dziwi tak naprawdę. Jestem niemal pewien, że wszystkie te koncerty będą wyprzedane i nie ma takiej liczby koncertów, które Hafez i Shahram Nazeri mogliby zagrać w nie wiadomo jak wielkiej sali w Teheranie. A ta sala wielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych no, mieści na moje oko spokojnie 1000 osób. Wszystkie te bilety tak czy siak się wyprzedały. Zapraszam teraz na koncert, który już się odbył i mamy z niego nagranie. To koncert dość specyficzny. Już raz na nim byliśmy. Mokhzen Namjoo wybrał się do Holandii i tam zagrał z orkiestrą instrumentów dętych. درد آنچه برفت رنگین است.